बार बार मन में याद करने की आवश्यकता है, दोहराने की आवश्यकता है कि हमारा प्रत्येक काम भगवत प्रीति के लिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। उस काम में और उस काम के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उस काम का कोई फल न हो। एक सज्जन ने सलील शहजाद पूछा कि भाई हम किसी रोगी की दवा कराएं तो ये चाहेंगे कि रोगी अच्छा हो जाए, तो ये काम भाव हो गया तो फिर दवा न कराएं क्या करें। दवा की समझने की बात है, हम रोटी खाने जाएंगे तो पेट भरेगा ही, इसी प्रकार दवा देने से कोई किसी का रोग अच्छा होगा ही। तो दवा आपने दी उसका रोग अच्छा हुआ, ये तो हुआ कर्म। इसका फल आप भगवान को अर्पण कर दें, उसका फल आप न चाहे अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम तो बड़ी अच्छी बात। उसका फल आप भगवान को अर्पण कर दें, अर्थात भगवान की प्रीति के लिए उस काम को करें। दो बात इसमें सामने आती है, ये सब समझ कर करने की बातें हैं, इसलिए जरा ये समझा कर और समझ कर सही सुनी जानी चाहिए। दो बातें हैं, एक तो कर्म भी होना चाहिए शुद्ध, बोले भाई हम तो पाप पुण्य से भगवान से अर्पण करते, ये बात भी हो सकती है, पर जहाँ अर्पित बुद्धि भगवान में हो जाएगी वहाँ पाप होंगे ही नहीं, ये निश्चित बात है। ये पाप और पुण्य हम दोनों भगवान के अर्पण करते हैं और हम पाप भी करते रहेंगे, पुण्य भी करते रहेंगे, तो अर्पण बुद्धि हमारे अंदर आई ही नहीं। तो कर्म भी अच्छे हों, जिन कर्मों से वास्तव में हमारा और दूसरों का परिणाम में भला होता हो ऐसे कर्म हों, और वो कर्म हो केवल भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की पूजा के लिए। जैसे हम कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में दुकान करते, सब काम करते, माल लेते बेचते, आदमी रखते खोलते, बहुत काम करते, इन सारे कामों का उद्देश्य रहता है एक, धन कमाना। इसी प्रकार से हमारे सारे कार्यों का उद्देश्य एक, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवत प्रीति। तो हरेक काम करते समय अगर आदमी सावधानी के साथ उस कार्य की प्रेरणा को देखता रहे, इस काम का हम आरंभ क्यों करते हैं, अपने किसी भोग के लिए करते हैं या भगवान की प्रीति के लिए करते हैं। तो भोग के लिए करने का अर्थ भी फिर समझ लें, भाई स्नान करेंगे तो अपनी गर्मी मिटेगी, शरीर शुद्ध होगा, भोजन करेंगे तो क्षुधा मिटेगी, शक्ति आवेगी, ये भोग नहीं है, ये तो जो कर्म करते हैं उसका होने वाला परिणाम है। भोग तो वो है कि जिसमें इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों को जिसमें रस मिले, इस प्रकार की तृष्णा को मन में रखकर जो हम आँख से किसी को देखेंगे ही, आँख से देखना और चीज और भोग दृष्टि से देखना और चीज। तो भोग दृष्टि से हमारा कर्म हो रहा है या भगवत प्रीति के लिए हो रहा है, ये जहाँ समझ कर हम काम करेंगे वहाँ पर एक तो बहुत अधिक काम होने बंद हो जाएंगे, कम काम होंगे, क्योंकि समझ कर करेंगे ना, अनर्गल नहीं करेंगे। जो मन में आया सो किया, जो मन में आया सो बोले, ये नहीं होगा। बोलने के पहले भी सोचना होगा कि ये बोलना भगवान की प्रीति के लिए है या और किसी प्रेरणा को लेकर के है। तो बोलने में संयम आवेगा, मन के विचार में संयम आवेगा, शरीर की क्रिया में संयम आवेगा, और साथ साथ उसके भगवान की पूजा हो रहेगी, पूजा होती रहेगी। तो एक बात तो ये साधक को देख लेती है हमेशा इसको साधारण तौर पर सब समझ कर मन में कर लेना चाहिए कि हमारा प्रत्येक काम भगवान की पूजा के लिए हो। खाना सोना उठना बातचीत करना इंद्रियों के सारे व्यापार करना ये सब हम रोज सवेरे शौच को जाए। शौच को जाए किस लिए? भाई अंदर का मल निकल जाएगा, शरीर शुद्ध होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं होगी। ये सब बात ठीक तो बीमारी नहीं होगी क्यों? फिर बीमारी न होकर से क्या करेंगे? शिकार के आराम लेंगे, थोड़ा दूसरा शरीर स्वस्थ रहेगा, खूब भजन करेंगे, खूब भगवान की सेवा होगी, बीमार रहेंगे सेवा नहीं कर सकते। तो जीवन धारण करना भगवान के भजन के लिए आवश्यक, भोजन करना भगवान के भजन के लिए आवश्यक। तो मूत्र पुरुष उत्सर्ग से लेकर यज्ञादि तक, भगवत पूजा आदि तक सारे कर्म केवल भगवान की पूजा के लिए। यद्यपि भगवत सेवा रूपी जो कर्म है वो भी भगवत पूजा के लिए होना चाहिए, उसमें भी सकाम भावना नहीं होनी चाहिए। पर वहाँ वहाँ थोड़ी सी छूट भगवान ने अपने स्वभाव से दे रखी है। भगवान के साथ किसी प्रकार से संपर्क हो जाए तो जैसे अग्नि के साथ संपर्क होने पर अग्नि की जो स्वाभाविक दायिका शक्ति है वो जला देती है। अग्नि है तो दायिका शक्ति है, इसमें जलाने की शक्ति है तब तो वो अग्नि व्यक्त है, नहीं तो अग्नि व्यक्त ही नहीं है, अग्नि है ही नहीं। तो इसी प्रकार भगवान का एक शील है, भगवान का एक स्वरूप है, उनका दृढ़ कहते हैं उसके भक्त लोग, उनका स्वभाव है कि किसी प्रकार से भी उनके साथ कोई संयोग कर ले तो भगवान उसे अपना लेते हैं। तो सकाम भाव से ही की हुई भगवान की भक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करवा देती है, भजन में लगा देती है, इसलिए वो बहुत बढ़िया है। तथापि भगवान की भक्ति भगवान की पूजा भी भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए, इसका और कोई स्थल यदि हम चाहे हैं तो उस पूजा में भगवान के स्वभाव की बात हो नहीं, हम एक इसका अपमान करते। भगवान की पूजा का फल हम कोई लौकिक किसी प्रकार का भोग चाहे सिद्धि चाहे तो उस पूजा का तिरस्कार होता है, पूजा का अपमान होता है। तो भगवान की पूजा हो क्यों? भगवान की पूजा के लिए। पूजा का फल क्या मिले? पूजा करने की वृत्ति और बढ़े, पूजा करने की शक्ति और बढ़े, पूजा करने की लालसा और बढ़े, ये पूजा का फल होना चाहिए। तो प्रत्येक काम भगवान की पूजा के लिए हो, ये साधक का पहला कर्तव्य। पूजा के लिए होने में पूजा के योग्य कुछ सामग्री होनी चाहिए। पूजा के योग्य सामग्री में ये जो बाहर के फूल हैं, माला है, चंदन है, नैवेद्य है, ये सब भी पूजा में आवश्यक है। चाहे संकोपकार में पांच चीजें आवश्यक हैं और सहस्रोपकार में हजार चीजें आवश्यक, राजोपचार में अंत चीजें आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से वो तो है ही, पर पूजा से कुछ मानस सामग्री होती है। ये मानस सामग्री जो होती है वो है इसके आचरण के मानसिक गुण, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, सेवा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब भगवान की सेवा के मानस इन पुष्पों की बड़ी आवश्यकता है। एक आदमी बाहर के फूलों से भगवान की पूजा करता है, यदि जैसा मैंने कहा भगवान की पूजा किसी भी सकाम भाव से की जाए, भगवान अपनी स्वभाव के वश में है, इसलिए उसका कल्याण कर दे। सकाम पूजा भी भगवान की व्यर्थ नहीं जाती, वो भक्ति देकर भगवान छोड़ते मानते नहीं। तथापि एक आदमी बहुत से सुंदर बाहर की सामग्री से भगवान की पूजा करे और पूजा करने का वो फल ये मांगे कि आज रात को गीता भवन में डाका डालना है और सारे सत्संगियों को लूटना, ये भगवान आपकी पूजा में करता हूँ इन फूलों के द्वारा और ये बढ़िया बड़ा सुंदर नैवेद्य लगाया है, बड़ा सुंदर ये आपके खाने के लिए भोग के लिए छप्पन भोग की सामग्री बनाई है, इतना फल लाया हूँ, बढ़िया बढ़िया हार है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे मेरी लूट मार में सफलता मिले, इसका इसकी व्यवस्था कर दें। अब भगवान इसके उत्तर में क्या करने से तो भगवान जाने, पर न्याय की बात यह है या तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करें और दया कर देंगे तो उसकी बुद्धि ठीक कर देंगे, पर वो कंफ्यूज और क्या करेंगे भगवान, लेकिन वो पूजा वास्तव में पूजा नहीं है, बाहर की सामग्री नदी है और किस सामग्री में बाहर की सामग्री भी जिसके पास हो वो कंजूसी न करे, बाहर की सामग्री न हो और ये भगवान को अच्छे लगने वाले भगवत प्रीति कर भगवान को प्रसन्न करने वाले गुणों के द्वारा भगवान की पूजा हो तो भगवान बड़े प्रसन्न हो। ये रहस्य है भला, दुर्योधन के यहाँ नहीं खाया भगवान ने और बुजुर्ग के यहाँ जा करके साग भाजी खा ली या केले के छिड़के खा लिए कुछ भी, इसका अर्थ क्या है? बुजुर्ग के यहाँ बहुत तैयारी नहीं, बुजुर्ग के यहाँ बहुत सा सामान नहीं, बड़ी सामग्री नहीं, यहाँ बैठने के लिए वो स्वर्ण सिंहासन नहीं, बड़े बड़े महल नहीं, झोपड़ी पर बुजुर्ग के यहाँ वो जो मानस सामग्री है भगवान की सेवा में समर्पण करने की, वो दुर्योधन के यहाँ कहाँ? दुर्योधन भी वहाँ भगवान जब गए तो उनकी पूजा की, वो पद्धति के अनुसार मधुकर्क भी देते हैं, आसन भी देते हैं, पूजा भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, तो अंदर में कहीं प्रेम का नाम नहीं है, मन में हिंसा भरी, भगवान से पूजना को भी प्यार देते हैं, जो विष लगा करके आई थी माँ बनकर, तो माँ बनने वाली पूजना को भी प्यार देते हैं, ये भगवान का स्वभाव है तो अलग बात है, पर पूजना बन के भगवान को भी दिलाने जाना, जहर दिलाने जाना, ये अच्छी बात हो रही है कि भगवान मानस पुष्टियों के द्वारा विशेष प्रसन्न होते हैं, तो भगवान की पूजा के लिए प्रसन्नता के लिए भगवान के अनुकूल बनना, भगवान के अनुकूल गुणों को अपने जीवन में धारण करना, ये बहुत आवश्यक है। बस इसको देखते ही भगवान याद आ जाए, भगवान का सेवक ऐसा होना चाहिए जिसकी वृत्ति को देखकर, जिसके कार्यों को देखकर लोगों के मन में भगवान की भक्ति करने की इच्छा पैदा। मैंने एक दिन सुनाया था शायद कि वो एक आदमी हमारे यहाँ बीमार था, बहुत वर्षों पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में तो हमारे गंगा बाबू हैं, उन्होंने इस बीमार की बड़ी सेवा, वो बीमार था, वो नास्तिक प्राय था, भगवान को मानता मानता नहीं था। गंगा बाबू से मिलता, गंगा बाबू से कहते भजन किया करो, तो नहीं सुनता, खंडन करता। ये जब सेवा हुई और वो अच्छा हो गया, तब उसका मन पलटा कि भाई भक्त तो ऐसे होते हैं, ये भगवान के भक्त, मेरा इनसे लेना देना कोई वास्ता नहीं है। भजन की बात कहते, भक्ति की बात कहते, और तो कोई मेरी सेवा करने नहीं आया। ये मेरी सेवा करने आए, कितनी उन्होंने मेरी सेवा की, तो मुझे भी भक्त बनना चाहिए। और वो भी पूछ करके माला फेरने लगा, तो उनके आचरण से उसमें भक्ति आई। तो भगवान का जो सेवक है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की पूजा करता है, उसको चाहिए कि वो अपने ऐसे आचरण बनावे कि उसके आचरणों को देख करके लोगों के मन में आए कि हम भी भक्त बने, हम भी अच्छे बने। तो ऐसी सेवा जैसी हमारी हुई है, ऐसी औरों की भी होगी। तो ये भक्त में, ये भक्त पर, भगवान के सेवक पर विशेष दायित्व है भाई। एक आदमी झूठ बोलता है, वो तो झूठ बोलता है तो लोग जानते हैं झूठाई। एक आदमी क्रोध करता हमेशा, लोग जानते हैं बड़ा क्रोध है, लोग उसको अगर ज्यादा क्रोध आ गया तो कुछ नहीं। पर एक भक्त जो हमेशा क्षमाशीलता जिसमें रहनी चाहिए, जो क्षमा की बात कहे, वो अगर क्रोध करे तो लोग समझेंगे कि ये भक्तों की यही चाल है, कहा करो कि क्षमा करो और दूसरे अंत पर क्रोध न करे। इसलिए क्रोध न करने की बात कहो, हम करें तो कोई आपत्ति नहीं। तो बड़े ऐसे भगवान के क्या भजना है, भगवान के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तो ये आचरण की बात सबसे पहले है। तो ये पांच चार बातें, इनमें जितनी जिससे हो सके, एक तो अपने मन से किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा होता देख कर प्रसन्न न, और अपने शरीर से किसी का बुरा न करे, अपनी वाणी से किसी का बुरा न करे, बुरा किसी का कोई करता हो उसका समर्थन न करे। ये अहिंसा से बचना है भला। अहिंसा केवल शरीर की हिंसा छोड़ने से ठीक नहीं होती। किसी को मारना छोड़ दिया, जीव को काटना छोड़ दिया, ये भी अहिंसा है, पर ये अहिंसा सार्वभौम नहीं है। हमारे मन में जो हिंसा बचती है, दूसरे को दुखी देखने में जो सुख होता है, ये हिंसा बचती। तो हमारे द्वारा न हमारी वाणी से, न हमारे मन से, न हमारे शरीर से किसी की हिंसा बने, और न हम दूसरे को कह करके बनावे और न दूसरा हिंसा करता उसका समर्थन करें, एक तो ये व्रत लेना। इस व्रत में जितना जो आगे बढ़ सके, जितना तो दुख देना चाहे, बोले हम तो सुखी हो जाए और सब दुखी हो, तो सब दुखी हो जाएंगे अपने आप। तो ये जगत के कल्याण के लिए भी, अपने कल्याण के लिए भी, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी, ये सर्वोत्तम एक साधन है कि अपने न किसी का बुरा चाहे, न किसी का बुरा करें, न किसी का बुरा होता देख कर प्रसन्न हो, न किसी के बुरे होने का समर्थन करें, सबका भला हो, भगवान सबका मंगल करें, भगवान सबको समृद्धि दे, ये प्रार्थना ये सकाम चाहे हो, पर ये बड़ी निष्ठान प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ सबसे सुख सुभाग मरे ये अपने यहाँ की घोषणा सब सुखी हों सब निरोग हों किसी को भी शारीरिक मानसिक रोग न व्यापे सब का सबको मंगल के दर्शन हों सुख का हिस्सा किसी को न मिले ये इसका प्रचार होना चाहिए। ये जगत में आज जो इतना द्वंद्व है ये इसीलिए है कि आज का मनुष्य अपना सुख चाहता है अपने सुख के लिए दूसरे का सुख जाता हो तो हर्ज नहीं दूसरे को सुख होता हो तो हर्ज नहीं और दूसरे को दुख देकर भी अपने को सुख मिलता हो तो कोई हर्ज नहीं उसको बड़े सुख मिले हमको सुख मिलना चाहिए ये वृत्ति ही कलुषित करी हुई वृत्ति ये वृत्ति आसुरी वृत्ति है राक्षसी वृत्ति है ये वृत्ति जगत में जब तक रहेगी तब तक भले ही ये चंद्रमा के लोक में तो भले पहुंच जाए इस लोक में न पहुंचे तो इधर चंद्रमा मान ले तो दूसरी बात है लेकिन सुख शांति नहीं होगी कभी कभी जीवन में शांति नहीं आवेगी जीवन में जब तक अध्यात्म नहीं आवेगा तब तक वास्तविक मानव जीवन कभी सफल नहीं होगा हो सकता नहीं हो सकेगा नहीं होना नहीं। तो ये हमारे यहाँ ये पांच जो यम हैं अहिंसा सत्य सेव ब्रह्मचर्य परिग्रह ये पांचों भगवान की पूजा के पांच फूल हैं। तो सबसे पहली बात अहिंसा जो जिसमें ले सके यही सच ले ले कि मैं आज से अपने मुंह से किसी के करिए जबान नहीं कहूंगा नहीं कहूंगी किसी का जीवन दिखाना है किसी को साथ नहीं देना है करने प्रतिज्ञा और उसके ये न सोचे कि टूट जाए जी तो पाप लगेगा पहली बात है कि टूट जाए क्यों और अगर कहीं ऐसी कोई विपत्ति आ ही जाए तो भगवान संभालेंगे और फिर जितना हुआ उतना ही लाभ हानि क्या हुई पाप तो किया ही नहीं ना बुरे काम में तो हमेशा हित है अच्छे काम में भविष्य की शंका करके उसके हटे नहीं बोले करते तो हैं कई लोग पूछते बोले आप राम नाम का नियम जलवाते हैं और नहीं लेंगे तो फिर पाप लगेगा इसलिए नियम नहीं लेंगे अरे जितना लिया उतना ही लाभ होगा कि पाप लगेगा तो पाप को फिर वो भजन खा जाएगा अपने आप और ये कभी भी अच्छी प्रतिज्ञा करने में आदमी को संदेह नहीं करना चाहिए बोले भगवान निभाएंगे हमारी अच्छी बात को भगवान क्यों निभाएंगे हम पाप थोड़ी करने जा रहे हैं अच्छी बात को तो करेंगे ही तो अच्छी बात के करने में अच्छी बात का सुख लेने में मन में कभी शंका न करे हार न माने भगवान सहायता करेंगे और मन में जरा दृढ़ रहे थोड़ी बहुत कहीं किसी समय विपत्ति आवेगी वो विपत्ति नहीं है वो परीक्षा है वो हमारे उस वर्ष को और भी सुदृढ़ करने के लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण भगवान अपने आप कराएंगे हमको तो पहला फूल है भगवान की पूजा का फूल अहिंसा दूसरा फूल है सत्य आज ये सज्जन गए मेरे पास ये सत्य का नियम ले नहीं सकते और आप कहे खान पान का नियम करो तो होटल में हम खाना पड़ता है उसका नियम हम ले नहीं सकते आप कहे कि माला का नियम ले तो माला कभी छूट जाए तो नियम ले ही नहीं सकते कोई नियम तो ले ही नहीं सकते विनोद की बात है इनकी निंदा नहीं कर रहा हमारे घर का बच्चे भाई कोई निंदा नहीं कर रहा तो उसके भाव से पूछ रहा था वो तो कहने का मतलब ये कि ये पहले ये मन धोखा देता है बुरी बात करने में तो बोले कौन देश से आया है नरक को आगे होगा तो देखा जाएगा, अभी तो आनंद भोग ले, उसमें तो आदमी ये सोच लेगा। और अच्छी बात में सोचता है कि कहीं टूट गया तो पाप लगेगा, अरे पाप तो आएगा, पुण्य तो पहले ही हो गया। जिस दिन अच्छी बात को तुमने ग्रहण किया, तुम्हारे तो पुण्य अर्जन होने लगा, इतना पुण्य अर्जन हो जाएगा तो पुण्य बुद्धि फिर तुम्हारे नियम को टूटने देगी नहीं, संदेह जो है यही तोड़ेगा। बोले क्या करे, चलते फिर गिर गए तो गिर ही जाओगे, तो नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, भगवान हमको ले जाएंगे, मन गिरता रहे। तो पहला पुष्प तो अहिंसा है, दूसरा पुष्प है सत्य। देखिए सत्य का अर्थ ये नहीं है, सत्य है तो असल में ये कि जैसी बात हमने जानी हो, सुनी हो, वैसी की वैसी दूसरे को समझा दे, इसका नाम सत्य। पहले नहीं महाराज जी आ जाए, हमने पहले इनके पहले सुन लिया कि आज महाराज जी आए हैं, इनके पास मिलने जाना चाहिए था, मिलने तो हम गए नहीं, महाराज जी रस्ते में मिल गए, मिल गए तो झूठ से बोलना नहीं, और मिलने गए नहीं तो वहाँ बात फल करें। महाराज जी आप आ जाए, तीन शब्द बोले ना, आप आ जाए, मन में सोचेंगे हम झूठ से बोले नहीं, हमको मालूम था आप आ जाए, हमने यही तो कहा आप आ जाए, पर हमने पूछा इस प्रकार के टोन से कि आप ये समझें कि हम पूछ रहे हैं कि आप आ जाए हैं, हमको मालूम नहीं था, ये झूठ हो गया, ये झूठ हो गया। शब्द वो के वो हैं, तो आपको समझाने की हमारी इच्छा असली चीज नहीं है, दूसरी युधिष्ठिर का वो बात तो सत्य थी। अरे अश्वत्थामा महाराज तो गया था, अश्वत्थामा हाथी का नाम था, झूठ नहीं बुलवाया उससे, उनसे कहा भाई तुम कहो अश्वत्थामा मारा गया, तो उसमें था क्या, द्रोण ये समझे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया इसलिए उसे बुलवाया गया, चाहे वो फिर कह दे अश्वत्थामा मारा गया हाथी कह दिया, तो ढोल वोल बजा दिया, हाथी सब नहीं सुना, तो उसी दिन से महाराज वो रथ का पहिया नीचे घट गया। और दूसरी बात क्या हुई, नरक के मार्ग से जिससे महाराज को जाना पड़ा, इस बाग छल से वो कह देते हम तो सच बोलते हैं, हमने सच कहा अश्वत्थामा मारा गया, सही आया गया था, आज का आदमी हो तो दलील देता है, बोले क्या झूठ है बताओ, कानून क्या कहता, अश्वत्थामा मारा गया नहीं मारा गया, अब वहाँ कानून नहीं चलती ना, वहाँ के जो सत्य है वो सत्य रहता है, तो सत्य का और वो भी सत्य नहीं है जिसमें निर्दोष प्राणी की हमारे सत्य से हत्या होती, वहाँ तोलना पड़ता है, बोले भाई हम तो सच बोलते हैं चाहे, और एक वो भी सत्य नहीं कि सत्य तो बोले तो दूसरे के हृदय में जाकर के शेर मार दिए, विदीर्ण हो गया उसका हृदय, ये अंधा आदमी जा रहा है, बोले वो जब अंधा जा रहा है, अंधा कहीं का सूचता है, अंधा को है ना सच को बोले, अंधे को अंधा था बड़े झूठ हो ही बोले, हम तो बोले इसलिए वो बेचारा अंधा है उसको इस बात से दुख है इसलिए बोले, तो वो सत्य होने पर भी उसको दुखद है इसलिए वहाँ शब्दों को बदल कर बोलना चाहिए, क्योंकि यह दिखता है नहीं, आंखें उनकी काम नहीं कर रही है, ये कह दिया तो क्या बिगड़ गया, इसलिए ये देवी जो है इनके पति का व्यवहार शांत हो गया, भगवान की ऐसी मर्जी, ये कह दिया और चलते उनको गाली दे दी, बात वो की वो है, लेकिन उसमें सत्य होने पर भी वो सत्य सत्य नहीं, जो दूसरे के जीव को व्यर्थ में दुखाता हो, और वो सत्य तो सत्य है ही नहीं जिसमें निर्दोष प्राणी की हत्या होती। पहले जमाना की दूसरी बात थी, तो एक कथा देवी भागवत में आती है कि एक मुनि बैठे, उधर से एक कोई पशु गाय कोई जा रही थी, ब्याज नहीं, पीछे से ब्याज आया, मुनि को मालूम था कि वो गई है उस तरफ, मुनि से पूछा मार कि वो गाय वो पशु कौन था, कहाँ गया, हिरण था क्या था। अभी जान गए थे उस समय के जमाने में, तो जुड़ गया आज का कानून को चिंता नहीं इस बात की, वो कहेगा ठीक बोलो, ये हम ये नहीं सुनना चाहते। उन्होंने कह दिया कि भाई जिसने देखा उसमें बोलने की ताकत नहीं, और जो बोल जिसमें बोलने की ताकत है उसने देखा नहीं, आँख ने देखा आँख बोल नहीं सकती, और वाणी ये जीव बोल सकती है इसने देखा नहीं, तो वहाँ तो काम चल गया। ऐसी अवस्था में क्या करे कि वो दो धर्म जहाँ अड़े आपस में आकर के, वहाँ प्रबल धर्म का पालन करे, जो निर्बल हो उसका पाप अपने ऊपर ले लो, है वो भी पाप, वहाँ अपने आप सह ले, अपना त्याग करके अपना बलिदान करके उस निर्दोष को बचा दे। बोले भी जानते हैं बताएंगे, तुमको मारेंगे, बोले मारो, ये सत्य है, जानते हैं बताएंगे नहीं। एक हुआ वो पुराना के साथ बिपिन चंद्र पाल, वो बहुत पुरानी बात, एक केस चला उसमें बिपिन चंद्र पाल गवाह थे, उन्होंने कहा जानते हैं पर गवाही देंगे नहीं, उन पर केस चला, उन्हें 6 महीने की जेल हो गई, ये सत्य कर नहीं बताते। तो सत्य में क्या है, सत्यवादी जो होता है ना उसकी वाणी सत्य हो जाती है, उसके मुंह से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। ऋषि का बच्चा खेल रहा, खेलते खेलते कह दिया ये सक्षक इसको काटेगा 7वें दिन करीब छिटने। अब वो पिता दुखी हुए, कितने धर्मात्मा राजा को पहले साप दे दिया, और बात अन्यथा नहीं हुई क्योंकि वो सत्यवादी था। सत्यवाद जो होता है उसकी वाणी सत्य होती है, उसकी वाणी का आदर होता है सर्वत्र, तो झूठा है इसके बात का क्या मानना, बात को सत्य कहता है, भाई झूठ नहीं बोलती, उसकी बात का अपने आप आदर होता है। जिसके से जाकर के पूछ लेते थे, बोले भीम से और भीम से नहीं पूछना है, और सबसे बड़ी बात होती है सत्य भगवान का स्वरूप, सत्यवादी के प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। और एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, विश्वास होना बड़ा कठिन है, सत्य का फल कभी अमंगल नहीं होता है। ये कोई आदमी समझ ले कि मैं सच बोलता हूँ तो इसके फलस्वरूप मेरी हानि हो जाएगी, ये बात कभी नहीं होने की है। हानि होती पीछे भलाई, पर सत्य बोलने वाले की कभी हानि नहीं होगी। सत्य भाषण ये भगवान को बड़ा प्रिय है, भगवान सत्य की रक्षा करने वाले की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं। अन्य लोग ये पहले मान लेते हैं, यहाँ पर झूठ बोलना ही पड़ेगा, यहाँ बोले बिना काम चलेगा ही नहीं, और वो सत्यवादी जो है उसकी बात को उसका कोई अपराध भी हो जाए और वो तो उसके लोग मान लेते हैं सत्य बोलता भी भूल तो हो गई, फिर क्षमा होने लगे। सत्य पर न्याय पर जो निश्चित रहता है उसकी सब लोग सहायता करते हैं। तो सत्य का पालन जिसे जितना हो सके उतना करे, ये एक नियम ले, कम से कम अनर्गल तो झूठ न बोले, हम लोग तो हंसी मजाक में ये मतलब कोई काम ही नहीं, अरे कोई भाई डाका डालने आ गया, मार रहा है खून कर रहा है, वहाँ झूठ बोले तो एक बात तो बिना ही मतलब, वो शास्त्रों में कहीं एक शब्द मिल गया, बोले ब्याह में और व्यापार में झूठ बोला जा सकता है। बड़ी अच्छी शास्त्र का प्रमाण है। शास्त्र कहता झूठ बोलो, अरे विधि कहाँ है उसमें? कहीं झूठ झूठ बोलने की विधि है क्या? वो एक किसी काल के लिए जरा सी उसने छूट दी है, इसका अर्थ उसका उसके लिए प्रेरणा नहीं है, आज्ञा नहीं है। बोले ये तो विवाह शादी में झूठ बोलना ही खास रूप की आज्ञा है, तो व्यापार जुड़ी बिना होता ही नहीं। ये सबसे बड़ी व्यापारियों के ऊपर तो एक विपत्ति है भला, ये झूठ बोलने को व्यापारियों ने व्यापार का एक साधन मान लिया, इसलिए झूठ बोले बिना काम चलता नहीं, क्योंकि सत्य मति हो गई, ये भांग पड़ी। अगर सब लोग समझने लगे कि सत्य बोलना है चाहे हो चाहे ना हो, तो सत्य बिना आ जाए, तो सत्य का जो व्यापार होगा वो बड़ा सुंदर व्यापार होगा। उस पर सत्य पर जो आधारित है वो चीज बड़ी श्रेष्ठ होगी, बड़ी उत्तम होगी। कि जहाँ तक बने जिससे जो बने, हम सबको बाध्य करने का तो हमारा कोई काम नहीं, हम तो दूर बोलते हैं तो इसलिए कहने लायक भी नहीं, कहने लायक नहीं। हाँ, पर चोर आदमी तो कह सकता है ना, इस रूप में सुबह हम चोरी करते हैं तो पर ये काम बुरा, हमें जेल जाना पड़ता, देखो तुमको भी जाना पड़ेगा, ये कुछ और कह सकता है ना। इसी दृष्टि से हमारा भी कहना है कि भाई सत्य बोला करो, हम कहाँ झूठ बोलते हैं कैसे बोलते हैं दूसरी बात है, पर बोलते हैं। इसलिए सच्ची बात तो कहे कि तुमको झूठ बोलते हो, हम स्वीकार करके बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलना अच्छा है, सत्य बोलने वाला हमसे अच्छा है, इसलिए सत्य की प्रशंसा करने में आपत्ति की बात नहीं है। पर इसीलिए जोर से कह नहीं सकते, सत्य की बात मानो ही, अहिंसा वाली बात इतनी जोर से कही। अहिंसा में भगवान की कृपा से हमारे मन में आती तो होगी कभी कभी, लेकिन बहुत सावधानी रहती है कि दूसरे का दुख कभी मन भूल के भली चाहता होगा, नहीं चाहता नहीं उसमें दुख होगा, ये बात जरूर है, ये भगवान की कृपा। दूसरे के दुख में दुख होता है, दूसरे का दुख कभी सुख को देता नहीं, दुख देता, ये भगवान की कृपा। तो ये दो बात थे, ये तीन बात थे कल। अब ये बड़ा सुंदर प्रेम था, श्री राधा के प्रेम उद्गार है। थोड़ा समय आपने कहा था कि पहले सब बोल दिया करो फिर किया करो, कल आपने आज्ञा दी थी ना, तो इसलिए आपकी आज्ञा नहीं आपकी आज्ञा थी। तुम अनंत सौंदर्य सुधान जी, तुम में सब माधुर्य अनंत, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब सुख शौर्य अनंत, सकल जीव सदगुण सागर तुम, लहराते सब ओर अनंत, सकल जीव रस निज तुम अनुपम, पूर्ण रस कर सरूप अनंत। ये भगवान की महिमा का कथन करती हुई श्री राधा जी कहती है, वो इस अपना दैन्य बताना है कि हम क्या दें, जिसके पास किसी चीज की कमी हो उसको देना है, पर हमारे पास देने को है ही नहीं, लेकिन तुम हो कैसे? तुम अनंत सौंदर्य सुधा आने दी, अनंत सौंदर्य अमृत के तुम समुद्र के, और अनंत माधुर्य के तुम समुद्र हो। सारा जगत भर का सारा सौंदर्य माधुर्य तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य सागर के बूंद भी नहीं है, और तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम अनंत ऐश्वर्य के महान सागर हो, और तुम्हारे अंदर सब प्रकार का पवित्र शौर्य अनंत रूप में वर्तमान है, सारे दिव्य गुणों के तुम सागर हो, और नित्य निरंतर अनंत रूप में लहराते रहते हो। तुम्हारा जितने संसार के सद्गुण हैं ये सब तुम्हारे अनंत सद्गुण सागर की लहरें मात्र हैं और कुछ नहीं। और सकल दिव्य समझी तुम अनुपम, सारे रसों का ये तुम अनंत भंडार हो, अनुपम हो, जिनकी कहीं उपमा नहीं। तुम ही रस रूप हो अनंत, और तुम ही रस के जानने वाले रसिक। इस प्रकार जो सभी गुणों में रस में अमित असीम अपार, नहीं किसी गुण रस की उसे अपेक्षा कुछ भी किसी प्रकार। फिर मैं तो गुण रहित सर्वथा, उच्चित गति सब भांति गवार, सुंदरता मधुरता रहित तर्कस पुरुपयत दोषागार। नहीं वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूरस दान, जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा जनमान। एक वस्तु मुझ में अनन्य आत्यंतिक है विरहित उपमान, मुझे सदा प्रिय लगते तुम ये तुच्छ किंतु अत्यंत महान। रीझ गए तुम इसी एक पर, या मुझे तुमने स्वीकार, या स्वयं आकर अपने को या न कुछ भी सोच विचार। भूल उच्चता भगवत्ता सब सत्ता का सारा अधिकार, मुझ नगण्य से मिले तुच्छ बन, स्वयं छोड़ संकोच सवार। मानो अति आतुर मिलने को, मानो हो अत्यंत अधीर, सत्य रूप का भूल सभी नेत्रों से लगे बहाने वीर। हो व्याकुल भर्रस अगाध आकर्षित रस सरिता के तीर, करने लगे परम अवगाहन और सभी मर्यादा धीर। बड़ी अमित उमड़ी रस सरिता पावन छाई चारों ओर, डूबे सभी भेद उसमें फिर रहा कहीं भी और न छोड़। प्रेमी प्रेम परम प्रेमास्पद, नहीं ज्ञान कुछ हुए विभोर, राधा प्यारी हूँ मैं या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर। राधा प्यारी हूँ मैं या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर। राधा जी कहती हैं इस प्रकार तुम तो सब बातों में अनंत हो, सभी गुणों में सभी रसों में तुम असीम हो, अनंत हो, अपार हो, किसी भी गुण और रस की तुम्हें अपेक्षा नहीं। कोई कमी हो तो मिलने की अपेक्षा हो, किसी प्रकार कभी भी कोई अपेक्षा नहीं है। तो तुम्हें कोई क्या दे और कोई दे भी तो मैं क्या दूं। मैं तो गुण रहित सर्वथा, उच्चित गति सब भांति गवार। अपनी में बड़ा दयनीय है राधा जी को, वो कहती है कि मैं तो सर्वथा गुणों से रहित हूँ, उच्चित गति हूँ और सब भांति गवार हूँ, सुंदरता से रहित हूँ, मधुरता से रहित हूँ, कर्कश हूँ, रूपा हूँ और दोषों के भंडार अत्यंत। मैं तुम्हें क्या दूं, कोई नहीं वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूर सदान, जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजनवान। कोई वस्तु मेरे पास ऐसी है ही नहीं जिससे मैं तुमको रस दे सकूं, आनंद दे सकूं, तुम्हें रिझा सकूं, तुम्हारा पूजन कर सकूं, तुम्हारा मान कर सकूं। कोई वस्तु है ही नहीं पर यतन मेरे पास एक चीज सब ख्याल करिएगा, वो चीज भगवान को बड़ी चीज मेरे पास एक चीज है, वो है बड़ी तुच्छ पर वो चीज बड़ी ऊंची है, बड़ी ऊंची है। आज वो है मेरे पास, वो चीज आतंकिक है और ऐसी चीज है कि उसकी उपमा नहीं। वो चीज तो वैसी वही है और कोई चीज वैसी है ही नहीं। ये चीज क्या है? मुझे सदा प्रिय लगते तुम, बस तुम मुझे सदा प्यारे हो, तुम्हारे सिवा मुझे और कोई प्यारा नहीं। मेरे एकमात्र प्रियतम तुम मुझे सदा प्यारे लगते हो। मैं हीन हूँ, दीन हूँ, मलिन हूँ, तुम सब प्रकार से रस गुण अनंत मा सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य शौर्य में अनंत हो, पर मैं कैसे भी हूँ मुझ में एक गुण है, बड़ा तुच्छ है पर निरुपम गुण है। वो यह है कि मुझे सदा प्रिय लगते तुम, ये तुच्छ किंतु अत्यंत महान, तुम मुझे सदा प्यारे लगते हो, दूसरा कुछ प्यारा नहीं लगता, ये गुण मुझ में है। पर प्रियतम रीझ गए तुम इसी एक पर, रीझ गए तुम इसी एक पर, किया मुझे तुमने स्वीकार, दिया स्वयं आकर अपने को, किया न कुछ भी सोच विचार। ये तुम्हारी उदारता कितनी, इसी एक गुण पर तुम रीझ गए, रीझ ही नहीं गए, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। और केवल स्वीकार नहीं किया, तुमने स्वयं आकर अपने आप को मुझे दे दिया, तुमने अपने आप को मुझे दे दिया, आकर दे दिया। ये नहीं सोचा कि मैं किसको अपना स्वयं अर्पण कर रहा हूँ, कहाँ मैं और कहाँ ये कुछ। तो भाई जब इतना कुछ बनना पड़ता है तब छोड़ना पड़ता है कि तुमने अपनी सारी निष्ठा को भुला दिया। इतने ऊंचे जिनकी ऊंचाई का तो कहीं कोई पार ही नहीं, ऊंचे से ऊंचे सब जिनके चरणों में नत होते हैं, इतने ऊंचे उसको भुला दिया, सारी भगवत्ता को भूल गए, सारी भागवती सत्ता को भूल गए, सारे अधिकार को भूल गए और मुझे नगण्य से नगण्य बनकर मिले। मैं तुच्छ से मिलना हो तो तुच्छ से बनना पड़ता है, किसी भिखारी से राजा आके मिले उसकी चौपड़ी पर कुटिया पर तो राजा सिंहासन पर बैठ के मिलता है क्या? भिखारी की झोपड़ी में आके मिलना पड़ता है, अगर झोपड़ी में आके मिलना होता है तो तुच्छ बनना पड़ता है ना। सारा वो राज्य का मद, राज्य की सत्ता छोड़कर, राज सिंहासन को छोड़कर पैदल चलकर भिखारी की झोंपड़ी में, वहाँ गाड़ी आई नहीं सकती, पर डंडी के मार्ग से भिखारी की झोंपड़ी पर आए और आकर के झोंपड़ी में तुच्छ बन करके मिले। कोई संकोच नहीं रखा मन में, कोई ऊंचापन नहीं रखा कि ऐसे ही, और मिलेगी कैसे? जैसे कोई भूखा आदमी कहीं अन्न का पता मिल जाए और आतुर होकर के दौड़े, जैसे किसी प्यासे को कहीं जल का संधान मिले तो जल के लिए दौड़े, जैसे थका हुआ कोई पथिक किसी आश्रय मिल जाए उसके लिए दौड़े, इस प्रकार मानो अति आतुर मिलने को मानो हो अत्यंत अधीर। तुम ऐसे मिले मुझसे, ऐसे दौड़े आए मेरे पास जैसे तुम आतुर हो मिलने को, तुम्हारा धीरज छूट गया हो, इस प्रकार से तुम मुझे मिलने को आए। तत्व रूप का भूल सभी, तुम्हारा वो तत्व परम तत्व सच्चिदानंद है तत्व, वो सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म, ये सारा का सारा वहाँ भूल गया और मुझसे मिलकर, मुझे मुझसे मिलने आते समय मेरे सामने आते ही नेत्रों से लगे बहाने नील, आंखों से तुम्हारे प्रेम के आंसू की झड़ी लग गई। अरे मुझे नगण्य से मिलकर, तुच्छ से मिलकर इतने महान, और फिर तुमने क्या किया? राम सुंदर ने चाहा कि राधा ने जो रस भरा है उसमें मैं स्नान करूं, तो रस मेरे पास था कहां, तो तुमने क्या किया फिर? मेरे अंदर रस भरा, रसो वैसा रस तो भगवान है ना, रस कहीं है नहीं और तो रस आता कहाँ से। सत्य रूप का भूल सुन वो व्याकुल भर रस अगाध, तुमने रस भर दिया, रस भर के रस की नदी बना दिया, रस की नदी बना करके तुमने ही, और तुम फिर उस नदी के तीर पर आके खड़े हो गए, मेरे सामने खड़े हो गए। रस मुझे दिया, रस की नदी तुमने मुझे बनाया, मुझे मेरे क्या नहीं, और फिर उस रस में अवगाहन करने को तुम उस रस हरिता के तीर पर खड़े हो गए आकर के। हो व्याकुल भर रस आगाध आकर सुचि रस सरिता के तीर, उस रस सरिता के तट पर आकर तुम खड़े हो गए और करने लगे परम अवगाहन, तोड़ सभी मर्यादा भी, सारे धैर्य को सारी मर्यादा को तोड़कर तुम उस रस सरिता में परम अवगाहन करने लगे, डुबकियां लगाने लगे तुम उसके अंदर। तो क्या हुआ, तुमने जब डुबकियां लगाई, ये जो रस सरिता थी रस तुम्हारा ही था, तो तुम्हारे डुबकी लगाने से सारा रस आ गया अंदर। रस सरिता में तुम रस समुद्र में डुबकियां लगाई जाकर उल्टा हो गया, रस सरिता रस समुद्र में जाकर के नहीं मिली, रस सरिता में रस समुद्र आके मिल गया। तो क्या हुआ, अब उस सरिता में तो जगह नहीं, और सरिता तो नदी है ना, उसमें अगर समुद्र आके मिले नदी में तो समुद्र की क्या दशा हो, और नदी की क्या दशा हो। तो बड़ी अमित उमड़ी रस सरिता पावन छाई चारों ओर, रस सरिता प्रेम के नदी तमाम दो संगना चार रूपा हो गई ना, तो ये अमित रूप से बड़ी और ये उसकी सरिता उमड़ गई, तो बड़ी पवित्र चारों ओर छा गई, उसमें क्या गई क्या गई, इसलिए बड़ी पवित्र। बस सारे कुल किनारे उसमें डूब गए, कहीं और छोड़ नहीं रहा, अब ये पता नहीं लगता कि कौन प्रेमी है, कौन प्रेम है और कौन प्रेमास्पद है, ये ज्ञान अब नहीं रहा। सब रस के रस सरिता में आकर के रस का समुद्र डूब गया, सब एकाकार हो गया। अब इसके बाद प्रेमी प्रेम परम प्रेमास्पद नहीं जान कुछ हुए विभोर, अब ये ज्ञान भी नहीं रहा कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेम है, त्रिपुटी मिट गई। अब ये भी पता नहीं रहा कि राधा प्यारी हूँ मैं या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर, मैं एक राधा तुम्हारी प्रियतमा हूँ या तुम मेरे प्रिय नंद किशोर ही हो, इसका पता नहीं रहा। बस रस समुद्र ये समुद्र बन गया, ये राधा को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री, कुछ कुछ समय है क्या है, है? ये बेचारे पांच सात दिन से ये आ रहा है, एक छोटा सा पद है ये मारवाड़ी ये शेखावाटी की भाषा का और कोई बहुत पहले का थोड़ा सा गा देते गाना तो ऐसा ही है। अब तो ये मारवाड़ी लोग तो समझेंगे और लोग कम समझेंगे। अब तू कुछ भी नहीं सुहावे तो तू ही मन भावे है तनो मिलन में, आज मेरो युवो गलो आवे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे है तने मिलन में, आज मेरो शिवरो उजलो आवे है। सब फरयो जो मछली जल दिन अब तो अब तू क्यों तरसावे है, दरस दिखाने में देरी कर क्यों अब और सतावे है। तरफ रही जो मछली जल दिन अब तू क्यों तरसावे है, दरस दिखाने में देरी कर क्यों अब और सतावे है। पर जो इसी बात में तेरो चित राजी हो तो हो गए नहीं मिलने में, पर जो इसी बात में तेरो चित राजी हो तो हो गए, तो कोई भी हाथ नहीं मने चाहे जितनो दुख हो गए, तो कोई भी हाथ नहीं मने चाहे जितनो दुख हो गए। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे, तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे, मेरी खातर प्रियतम अपने सुख में कांटा मत बोवे, मेरी खातर प्रियतम अपने सुख में कांटा मत बोवे, मिलने की खातर मेरा प्राण छिन छिन में व्याकुल होवे है, दर्शन की है भारी जान, बांध तुड़ा कर भाजा चावे माने नहीं किसी की तान, बांध तुड़ा कर भाजा चावे माने नहीं किसी की तान, आठों पहर उड़ासा डोले पलक पलक में समझे हान, आठों पहर उड़ासा डोले पलक पलक में समझे हान, पन प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन, पन प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन, प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन, प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन, नहीं मिले तो तेरी मर्जी पण तन धन तन मन तेरे अर्पण, नहीं मिले तो तेरी मर्जी पण तन मन तेरे अर्पण, लोक दे दे है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन, लोक वेद है तू ही मेरो परम रतन, सातक की जो सदा उड़ी तू कदे नहीं मुहने मोड़ू, सातक की जो सदा उड़ी तू कदे नहीं मुखने मोड़ू, दुख देवे सासे चढ़ पावे तो भी लेह नहीं तोड़ू, दुख देवे त्रासे तड़फावे तो भी लेह नहीं तोड़ू, तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तने नहीं छोड़ू, झाकू नहीं दूसरी कानी तेरे में ही जीरू, झाकू नहीं दूसरी कानी तेरे में ही जी जोड़ू।